4, a ja rzucam 5. Łatwiej bez cięć. Rzucam zana i znikam jak cień. Chcę złoto nie wdęć. Główny cel to break the tank. Z dublu pęk, błag, wavy jakbym pił high tech. Reprezentuję mój set, cały jebany set. Wszystkie słowa, które mówisz, przechodzą mi przez łeb. Ziomal flex na karcie, może to zrobić na fakcie. Może to zrobić na faście, zanim przyjadą psy. Zanim przyjedziesz ty i wszystko kurwo powiesz. Mój człowiek rzuca paczki, suko, niekoniecznie to wiedz. Chyba śmieci jesz na obiad, bo jesteś tym co jesz. Podbinam 2-1 ziomie, to jest z tobą koniec. I tak jest kurwa co dzień, kumpel wroga to mój wróg. Kumpel brata to mój człowiek, zwiększa ciągle próg. Oni wbijają mi kole, a ja im wbijam w łóż. Pizdo, spróbuj tutaj podejść. Ona biega po głowie mi, ale by chciała uciekać, to nie rob. U nas tu błon jest piw, ale lubię być na leka. Boże chroni, muszę zwyciężyć dziś. Sama opada powieka, czeka tron, z tą zostawię ich, bo na nas nikt tu nie czeka. Czeka to nas, ciebie tu czeka mielizna. Chce mnie poznać, bo taka jest moja wizja. Czasem dość mam, ale to nie jest pora na przystania. Naładowany na wizję, chociaż nie mam lata, to gryba. Rozmawiam z żonem o planach my kontra oni. Sebym słuchał co pierdoli, banan nie ma mowy. Musiałby zabić mi brata, żebym się uronił. Znam historię z miasta, a ty oglądaj sitcomy. Nie widzę koloru, wiem jak czują się daltony. Nie widzę wyboru, jestem do tego stworzony. Zostałem z nią sam na sam, miałem na nią pomysł. Nawet nie utknąłem jej. Na domówka komisariat, każdy ziomek tam to pies. A nie pierdol mi jak kroki stawiasz, mam nie wiesz jak jest. Stoję dla rodziny tu, a nie dla dam, a nie dla niej. Ona chciała wąchać kokos z tobą, a masz tylko klej. Chciałeś być numerem 1, a jesteś numer 60. Jesteś pozer, nawet starszy ci nie wierzą. Co jest grane, serce bije ledwo. Już się z pomocą, już to kusi na telefon. Rząd nie wie jakie barwy wybrać, zama idzie gry. Widać to po pyskach, że nikt z was nie jest zbyt bystry. Jestem w miejscach, gdzie nie pomaga modlitwa, tylko bliscy. Całe miasto chce pomocy, krzyk nie jest już ukryty. Nic nie pomoże ci, bo nikt się nie słyszy. Ludzie nie przedali duszę swoją, zajebane pliki. Łukasz najpierw kocha cię, a potem nienawidzi. Trzymam ją na dystansji, na pewno nie na linii. Nie naiwny jestem już, wiem co jest na nipę. Ci nam to co daje miasto, mimo że to złe dla psychy. Okręczę testowe gasto, bo podaję same hity. Mocno uczą błędy, nie, a jeszcze mocniej tripy. Jesteś ten, jesteś pod żmuta. A ja chcę.